أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ورنو ده پخوا زمانو سخه ده هغه وخت سخه چې انسان د مزکی پر مخ پیدا سوی دی، همیشه د هوشارانو او عاقلانو سره دا سوال موجود وي چې وایي د دغه ژوند سبب او نتیجه څه شی دی، او د انسان د پیدا کېدلو څخه حکمت او مقصد څه شی دی، او دغه انسان د کومه ځایه څخه او د څه شي دپاره و دغه خپل وجود ژوند او مځکې ته راغلی، او بیا چې یو څه معین او لږ ژوند پر دغه مځکه تیر کې بیا چیرې ځي. دا داسې پوښتنې او سوالونه دي چې انسان په فکر او تحیر کې اچوي. لوی لوی عقلونه د دغه سوالو د جواب څخه عاجزه پاتې سوي دي او عاجزه دي. د فیلسوفانو عقلونه او نظریې پکښې خطا وتلي او عاجزه سوي دي. عاقلان، پوهان او فیلسوفان د دغه سوالو جواب نسي ویلی، او د انسانانو ژوند په داسې حال کې سو چې په دغه حقیقتو هیڅ نه پوهیږي. نو دغه ژوند چې څوک په خپل راتګ نه وي خبر چې څنګه راغلم او د څه شي دپاره راغلم او بیا چیرې ځم، دغه ژوند بدبخته او بې معنا ژوند وي. ځکه کوم وخت چې انسان په خپل شاوخوا کې وګوري او وویني چې ټول موجود شیان، که کون دی، که جماد دی، که حیوان دی، په ټولو شیانو کې یو حکمت سته او د یو مقصد دپاره پیدا سوي دي. مثلا لمر راخیږي، خلقو ته روشنایي ورکوي، باران اوري، ځکه په ژوندۍ کېږي، او حیوانات هر یو ځان ته معینه وظیفه او فایده لري. حتی هغه بعقل ترین د حیواناتو هم یوه وظیفه اجرا کوي. مثلا خر، لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي وتحمل اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، سوره النحل 8 نمبر آیات. یعنی دغه چار پایان یا بودگان ستاسو درانه بارونه وړي او هغه شار ته رسوي چې تاسو و هغه شار ته بیل سختی او مشقته د خپل ځانو نسوای رسیدلای. او بیا هم رب عز وجل فرمایي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون، سوره النحل 8 نمبر آیات. یعنی او الله جل جلاله آسان، غاتری یا قچری او خره د دې د پاره پیدا کړی دی چې تاسو پر هغه باندې سپریږي او زینت کوي په زینت کولو سره، یعنی شان او شوکت مو پښکاره کیږي. او الله جل جلاله نور ډیر د سپرلی داسې شیان پیدا کوي چې تاسو اوس د هغه څخه به خبره یاست. په دغه آیات شریف کې د نن ورځې موټران او تیارې او نور ټول هغه وسایل چې د قیامت تر ورځې پورې جوړیږي داخل دي. دغه آیات شریف هم د قران مجید د اعجاز څخه بلل کېدلای شي، ځکه دغه آیات شریف په هغه وخت کې نازل شوی دی چې نه موټر و نه تیاره. خو بیا هم په دغه آیات شریف کې د نن ورځې د سپرلی و ټولو شیانو ته، که موټران دي که تیارې او نور د سپرلی و نوي وسایلو ته اشاره سته. ځکه الله جل جلاله فرمایي چې الله نور ډیر د سپرلی داسې شیان پیدا کوي چې تاسو اوس د هغو څخه بې خبره یاست. برته خپل بحث تراس نو ټول موجودات کایه دې وی کوچنی زری څخه راونی سي بیا تر لویو کهکشانو پوری ټول د یو حکمت او پایدې د پاره پیدا سوی دي. مگر ته ای انسان ستا فایده او ستا د پیدا کېدل څخه حکمت څه شې دي؟ ته پسونه حلالوي او خوري پر نورو حیواناتو سپریږي او کارونه ځنی اخلي، حتی اوسپنه دې مسخره کړې ده د خپل مصلحت او فائدې د پاره قسم قسم شیان ځنی جوړوي، د سکونت د پاره کورونه او لوی تعمیرونه جوړوي، د اغوستلو د پاره د وریښمو څخه ټوکران جوړوي. دغه ټول مخلوقات ستا په خدمت کې دي. نو ستا د خپل وجود مقصد حکمت او فائده څه شي دي؟ عباس خو هم نه پیدا سوی، خامخا د یو کار او حکمت لپاره پیدا سویه. مگر اوس نو ته د خپل ځان څخه په خپل د خپل وجود په حکمت او هدف په هدلایسې چې زما د وجود څخه مقصد او غرض څه دی؟ یا نسه په هدلای ولی نسه په هدلای؟ ځکه انسان په خپل اختیار په وجود نه دی راغلی چې وایي ما خپل ځان د دغه کار لپاره جوړ او پیدا کړی. کم وخت چې انسان پیدا کېدی، آیا د ده سره مصلحت وسو چې پیدا کېږي که یا مصلحت نه دی ورسره سوی؟ نو انسان په خپل اختیار په وجود نه دی راغلی، که خوښ وي که ناخوښ پیدا کېږي. نو اوس انسان په خپله پوهېدلی سي چې د څه شي دپاره پیدا سوی یم؟ یا او انسان په خپله پوهېږي چې بیا چیرې ځم؟ دا هم یا. نو انسان باید د خپل وجود او پیدا کېدلو په مقصد او غرض د هغه چا د طرفه خبر سي چې انسان یې پیدا کړی دی. ځکه هغه څوک چې انسان یې خلق کړی او پیدا کړی دی، هغه ته د انسان د پیدا کېدلو هدف او مقصد ور معلوم دی. هغه پوهیږي چې ستا وظیفه څه شي ده. اوس نو هغه ذات چې موږ یې پیدا کړی یو، د هغه رحمت، د هغه شفقت، د هغه مهرباني دا خوښه نه وبلل چې موږ په دغه بی علمی او بی خبری کې پریږدي، چې موږ ته دا نه وي معلومه چې د څه شي لپاره پیدا سوی یو. او د هغه مهربانه ذات دا نه و خوښه چې موږ په گمراهی، دلالت او عبستا کې پریږدي. نو هغه ذات و خپل مخلوق انسانانو او پیرانانو ته رسولان او پیغمبران راولېژل، او پیغمبرانو ته قوانین او کتابونه راولېژل چې د هغو په واسطه یې هغه مقصد او هدف ورته بیان کړي کوم چې د هغه مقصد دپاره یې انس او جن پیدا کړي وه. الله جل جلاله د سورة النساء په 15 نمبر آیات کې فرمایي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني لجل مدير رسولان چ مؤمنان ته په جنت سره زیری کون کی دي او کافران په اور سره بیرون کی دي. دا د دې لپاره چې د رسولانو تر لجل ورسته خلق ته پر الله جل جلاله حجت او دلیل، عذر او بهانه نزپاته. الله جل جلاله فرمای ما وتاسته رسولان در ولېژل چې ښه او بد در وشي او بیا د هر یو نتیجه او آخر کار در وشي. دا د دې لپاره چې د دغه پیغمبرانو تر لېژلو وروسته د خلق سره دلائل او د بخبری عذر نیوی پاته. الله جل جلاله د سورۃ فاطر په 23 نمبر آیات کې فرمایي و ام من امه الا خلا فيها نذير. یعنی هیڅ داسې امت نسته چې په هغه کې د خلقو د پاره بیرونکې نوی تیر سوی. بیا نو هغو پیغمبرانو صلوات الله علیهم اجمعین خلق ته داور وشول چې الله جل جلاله د څه د پاره پیدا کړی یاست، او خلق یې خبر کړ چې تاسو د الله جل جلاله د عبادت لپاره خلق سوي او پیدا سوي یاست. تاسو د پیدا کېدلو څخه مقصد عبادت دی. انسانان د خوب او خوراک، میلو او نندارو، پیسو ټولولو او جمع کولو د پاره نه دی پیدا سوی. دغه ټول کارونه د انسان د پیدا کېدلو اصلي هدف او مقصد نه دی، بلکې دا هغه کارونه دي چې د انسان سره د هغه اصلي مقصد په ادا کولو کې کومک کوي او انسان د خپل اصلي مقصد د پوره کولو لپاره آماده کوي. انسان خواړه د دې لپاره خوري چې د عبادت کولو طاقت پکښ پیدا شي. وعده یې د الله جل جلاله د طاعت او عبادت لپاره دی. کور د دې لپاره جوړوي او پکښ اوسېږي چې د الله جل جلاله عبادت وکړي. نور ټول کارونه د اصلي مقصد د ادا کولو لپاره واسطه او کومک دي. هغه مقصد چې الله جل جلاله انسان د هغه لپاره پیدا کړی دی، هغه اصلي مقصد څه شي دی؟ د الله جل جلاله عبادت دی. کله انسان د پیدا کېدلو څخه غرض او مقصد خوړل او چشل وای، بیا د معاف خوخره هم خواړه خوري، نو پس د انسان او خره په هدف او مقصد کې فرق نه راغلی. او که د انسان د وجود څخه شهوانی او جنسی کارونه مقصد وای، خو بیزو، سپی او خنزیر دغه کار او وظیفه په ښه ډول ادا کوي، بیا نو د انسان او د دغه ذکر سو حیواناتو په مابین کې فرق څه شی سو؟ که د انسان د وجود څخه جنگ، وهل او وجل مقصد وای، بیا هم د انسان وجود ته ضرورت نو، ځکه زمری، پړانګ او شرموش په دغه کارو کې تر انسان قوي، شریر او څیرونکي دي او دغه وظیفه په ښه ډول ادا کوي. نو ای انسانه، ستا د وجود او خلقت څخه داسې شی مقصد دی چې ته په هغه شي د نورو ټولو مخلوقاتو څخه فرق او تمیز لرې، چې هغه عبادت دی. الله جل جلاله فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ما پیرانان او انسانان نه دي پیدا کړي مگر د دې لپاره مې پیدا کړي دي چې زما عبادت وکړي. دا معلومه سوه چې د انسان د وجود څخه اصلي غرض او مقصد یوازې او یوازې د الله جل جلاله عبادت دی. او بیا الله جل جلاله د سوره الذاریات په 55 نمبر آیات کې فرمایي: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، يعني زده دوی څخه د هیڅ رزق او روزي اراده نه لرم چې ما یا خپل ځانو ته رزق پیدا کی، او نه دا اراده لرم چې ما ته خواړه راکی، بلکې الله جل جلاله وخپل ټول مخلوقات ته رزق ورکون کی دی. لکه څنګه چې الله جل جلاله پسی فرمایي: ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، يعني بشكه چې الله جل جلاله رزق ورکون کی د قوت او متانت خاوندی. من نکردم خلق تاسودی کنم بلکې تا بر بندگان جودی کنم، یعنی ما د دغه کون او کائنات خلقت او پیدا کېدل د دې لپاره نه دي کړی چې زه کومه ګټه او فائده ځنې حاصله کم، بلکې ما د دې لپاره پیدا کړی دي چې زه پر بندگانو رحمت او احسان، جود او سخا وکم. او بیا الله جل جلاله د سوره الكهف په 8 نمبر آیات کې فرمایي: انا جعلنا ما على الارض زینه لها، یعنی موږ د مځکې د پاره هغه شیان شایست ګرځولې دي چې پر دغه مځکه موجود دي. په دغه موجود شیانو مو مځکه شایسته کړې ده. آیا دغه د مځکې شایست الله جل جلاله د دې د پاره پیدا کړې دي چې موږ بندگان خوند پر واخلو، ملې او چرچې وکړو؟ بلکې الله جل جلاله یې جواب او نتیجه وایي او فرمایي: لنبلوهم ايهم احسن عملا، دغه ټول شایسته شیان چې د مځکې پر مخ د زینت لپاره پیدا سوي دي، دا د امتحان او ابتلا لپاره دي چې ستاسو څخه کم یو ښه عمل کوي چې بیا به یې بدله جنت وي، او چې بد عمل کوي هغه به اور ته ځي. او بیا الله جل جلاله فرمایي الذي خلق الموت والحياه هغه الله چې مرگ او ژوند پیدا کړی دی دا ولې مرگ او ژوند پیدا کړی دی جواب الله جل جلاله واي او فرمایي ليبلوكم ايكم احسن عملا د دې د پاره یې پیدا کړی دی چې تاسو امتحان کې چې تاسو څخه کم یو ښه عمل کوي نو د انسان د وجود او خلقت څخه ښه عمل او عبادت غرض او مقصد وو اوس نو کچا د خپل وجود هدف او غرض هغه چې الله جل جلاله دا هغه د پاره پیدا کړی دی پر ځای کوي نو دغه څوک په دنیا او آخرت کې بختور او کامیاب سو مگر هغه څوک چې د کم غرض او مقصد د پاره الله جل جلاله پیدا کړی دی هغه مقصد پر ځای نکي خپل وظیفه اجرا نکي هغه په دنیا او آخرت کې شقی او بدبخت دی الله جل جلاله د سورۃ النساء په 15 نمبر آیات کې فرمایي ومن یطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يعني هر هغه توک چې د الله جل جلاله او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حکم ومني اطاعت وکي نو دغه کسان به په جنت کې د هغو کسانو سره وي چې الله جل جلاله پر دوی انعام کړی دی چاغه کسان انبیا او صدیقین شهدا او صالحین دي او دغه کسان د رفاقت او ملګرتیا په لحاظ ډیر شې دي دغه نو واقعي عزت شرف او فضیلت دي چې د الله جل جلاله د طرف و انسان ته ورکول کیږي دا شرف او عزت نه دي چې انسان د یوې ادارې رئیس وي یا د یوې مؤسسې مدیر وي یا ش تعمیر او کوټی ولري یا ډیر پیسې او لوی تجارت ولري هو په دنیا کې به خلک شرف بولي خدا داسې شرف او عزت دی چې نور خلق هم که فاجر وي که فاسق که کافر وي که مشرک په دغه شرف کې ستا سره شریکان دي که ته کوټی لري هندو یې هم لري که ته پیسې لري یو قاتل او فاجر یې هم لري نو دا فضل او شرف مجد او عزت نه دی بلکه فضل او شرف هغه دی چې ته د هغو کسانو سره یې کوم چې الله جل جلاله ذکر کړی دی چې نبیین او صدیقین شهدا او صالحین دي وحسن اولئک رفیقا دغه کسان د رفاقت او ملګرتیا په لحاظ ډیر شې دي ذالک الفضل من الله وکفا بالله علیما د دغه کسانو ملګرتیا د الله جل جلاله د طرفه فضل احسان او رحمت دی او الله کافی دی شپو هیدونکی او ش خبر لرونکی دی داهم الله جل جلاله د سوره الاحزاب په یو او یا نمبر آیات کې فرمایي ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما یعنی هر هغه څوک چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وکي په تحقیق هغه په ډیر لو او عظیم کامیاب سره کامیاب سو الله جل جلاله فرمایي اے مسلمانه اے اطاعت کوونکې اے د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تابع ته په ډیر لو او عظیم کامیاب سره کامیاب یې محترم اورور هر هغه شی چې د الله جل جلاله په حضور لوی او عظیم وي یا الله جل جلاله عظیم وبولي هغه به څنګه وي آیا هغه چاته به بیا تاوان او خساره پیښسي کوم چې د الله جل جلاله په حضور په عظمه کامیابی کامیاب سي یا والله هغه هیڅ کله نه تاوان کیږي که یو څوک بیا د الله او رسول الله متابعت ونکي او پر بل لار رہی وي د هغه په باره کې هم الله جل جلاله د سورۃ النساء په 14 نمبر آیات کې فرمایي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يعني هر هغه څوک چې د الله او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نافرماني کوي او د الله جل جلاله تر حدود تیریږي، حلال حرام بولي او حرام حلال بولي، الله جل جلاله به دغه تجاوز کوونکی و اور ته داخل کی چې همیشه به دی په دغه اور کې وي او دته ډیر سپکوونکی عذاب سته. هر هغه څوک چې تر الهي سرو اشارو تیریږي، ورونو د الله جل جلاله تر اشارو تیریدل منع دی. الله جل جلاله زنا منع کړی ده او دی زنا کوي. سود او ربا منع دی، دی په اختوي. د لمانځه پرېښول منع دی، دی یې پرېږدي. د قران کریم څخه لریوالی منع دی او دی ځنې لري کیږي. شراب چشل منع دی او دی یې چشي. د مور او پلار آزار منع دی او دی یې آزاروي. ټول حرام کارونه پر مسلمانانو منع دی، خدای د الله جل جلاله تر حدود تیریږي، د الله جل جلاله و اشارو ته نه دریږي. مسلمان داسې نه وي. مسلمان که ټوټه ټوټه کې بیا هم د الله جل جلاله و حدود ته نور نږدې کیږي. ځان د حرامو څخه ساتي، مگر هغه څوک چې د الله جل جلاله تر حدود تیریږي، الله جل جلاله وایي څه پکوم؟ يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهميشني اورتيه داخلوم او دلر نور سپکونکی زلت راولونکی عذاب همستا. الله جل جلاله د سورة الاحزاب پشپش درس نمبر آیات کی فرمایي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هر هغه څوک چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نافرمانی کوي، د هغو د اوامرو څخه سرکشي کوي، پس خامخا دغه څوک په ښکاره گمراهی سره گمراه سو. نو د انسان د خبرولو د پاره چې ته د څه شي د پاره پیدا سوی، رسولان او پیغمبران راغله. هر امت ته د الله جل جلاله د طرفه پیغمبر راغلی دی او د الله جل جلاله حکمت دا غوشته چې هر امت ته جلا جلا رسول راولیږي. کم وخت چې به هغه رسول رحلت وکي، وفات بسو او امت به هم ختم سو، بیا به بل رسول راغلی. کم وخت چې به هغه هم وفات سو او امت به هم پای ته ورسېدی، الله جل جلاله به بل رسول راولیږي تر څو چې الله جل جلاله خپل رسولان د خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر اتکسر پای ته ورسول او د هغه د رسالت د ساتنې ذمه هم الله جل جلاله پر خپل ذمه واخیستل، چې دغه رسالت محمدی شریعت او دین مبین اسلام دی. دا چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله او خاتم النبیین دی، دا د الله جل جلاله حکمت وو چې په آخره زمانه کې یو رسول راولیږي او بیا تر هغه وروسته بل رسول او پیغمبر نسته. محمد صلی الله علیه و آله وسلم وراتلونکو ټول امتو او ټول پاته نسلو ته رسول دی. د مخنی ټول رسالتونه او ادیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت سره منسوخ شو او د ده علیه السلام په کتاب قران مجید سره په خوانی آسمانی کتابونه منسوخ شو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسالت آخری رسالت دی. دی صلی الله علیه و آله وسلم افضل الخلق او د آدم علیه السلام د اولادې سردار دی او د حساب او کتاب پورز د بیرغ خاوند دی. دی علیه السلام اول هغه څوک دی چې د مزکی څخه راپورته کیږي. دی علیه السلام اول هغه څوک دی چې جنت ته داخليږي صلوات الله و سلامه علیه. الله جل جلاله ټول د مخنی انبیا علیهم السلام په علامو او معجزو تایید کړی دی. داسې معجزې ورکړي دي چې هغه معجزو پر دې دلالت کاوه چې هو دی نبی دی. دا معجزې د دې د پاره ورکولې چې بل څوک په ناحق سره د نبوت دعوا و نکي. کچا وویل زه نبی یم، خلق ورته ویلای سي چې ستا د نبوت اسناد راښکاره کړه، ځکه دا د دنیا معمول دی چې د هر چا سره د هغه د پیژندګلوي اسناد باید موجود او ورسره وي، او هغه اسناد باید دا ثابته کړي چې هو دی هغه څوک دی چې دی یې دعوه کوي. نو که یو څوک د الله جل جلاله د رسالت دعوه وکړي چې زه رسول یم، نو خود خلق د دغه دعوې د اثبات لپاره دلیل او اسناد غواړي. نو ځکه الله جل جلاله د هر نبی سره دلیل او اثبات را لېږلی دی چې هغه دلیل به دا ثابتول چې هو دی نبی دی. مثلا عیسی علیه السلام مورزاده ړوند او پیس جوړاوه، او د الله جل جلاله په اراده یې مړی را ژوندې کول. د موسی علیه الصلاة والسلام سره لکړه وه چې وبه یې غورځول، لوی مار به ځینې جوړ سو، او هغه د ساحرانو ټول جوړ سوي شان یې تېر کړه، او لاس چې به یې د ګریوانه یا بغل څخه را وایستی داسې به برېښېدی لکه لمر. دغه رنګه هر نبی ځان ته معجزه درلودل، خو زموږ په دغه اوسني بحث کې دا مقصد نه دی چې د هغه نورو انبیا علیهم الصلاة والسلام معجزې بیان کو. که څه هم د هغو معجزې ډېرې او ښکاره وې، خو د هر پیغمبر معجزه به د ده د رسالت په خدمتولو سره پای ته رسېدل. څو د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم رسالت او نبوت راغلی، او الله جل جلاله د ده علیه الصلاة والسلام رسالت په ډیرو علامو دلائلو او معجزو موږ ته ثابت او یقیني کړي چې خلقو ته دا واضحه او ښکاره سي چې دی علیه الصلاة والسلام رسول الله دی. علماء کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزې حساب کړي او ذکر کړي دي چې دغه معجزې تر زرو زیات دي، او دغه ټول د دې دلائل دي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله رسول دي. او دغه معجزو پر هغو کسانو چې په درواغو به یې د نبوت دعوه کول او په درواغو به یې ویل زه نبی یم لار بند کړه، لکه څنګه چې پیښه هم سوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر او زمانه کې څو نفرو د نبوت دعوه وکړه، ځکه خلقو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجد او لویی عزت او کامیابی ولیدل، او دا یې هم ولیدل چې د ده علیه الصلاة والسلام دین تر شرق او غرب ورسېدی. نو ضعیف النفس او جاه طلب خلق وویل موږ ولې دغه سې د نبوت دعوه نه کوو؟ نو یې د نبوت دعوه هم وکړه، مګر د عامو خلقو د طرفه دغه دعوه ومنل سوه، او هغه د درواغو دین یې دوام او ثبات وکی. یا کوش بار تر منزله نه رسیږي. د دغه دعوه کوونکو څخه یو نفر د مسیلمه په نامه سره وو. مسیلمه څوک وو؟ د چا یې د پلار نوم زده دی؟ د هیچ چا نه دی زده. او دغه سړی تر اوسه د مسیلمه الکذاب په نامه سره یادیږي. کذاب یعنی درواغجن. د پلار د نامه پر ځای یې د درواغجن لقب یوړي. کدی د رشته نبی یا رسول وای، خلقو به مسیلمه الکذاب ورته ویلای؟ هیڅکله نه. او کچیری بیا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم بخپل رسالت کې درواغجن وای، العياذ بالله، د نتیجه به هم داسې وای لکه د مسیلمه الكذاب، یعنی د به هم د کذاب لقب ګټلی وای. مگر د محمد صلى الله عليه واله وسلم د دین دوام او بقا، کامیابی او همیشه توب پر دې دلالت کوي چې دغه دین د الله جل جلاله د طرف څخه دی. مگر د مسیلمه ناکامی په شروع او ابتدا کې د هغه د رسالت او نبوت مرگ د هغه پر درواغو دلالت کوي. حتی د ټول ځکه پر مخ داسې څوک وجود نه لري چې ووایي اشهد ان مسیلمه رسول الله. حتی د هغه اولاده، هغه چې د مسیلمه د نسل څخه دي، او په دې کې شک نسته چې شاید اوس هم د هغه نسل موجود وي، که ده هغو سخه پشتنه وسی چه ستاسی نکه یو زر تلور سوا کاله ده مخه ویلو چه زن بیم تاسی پا ده باره که سوا است هغه ده ده اولاده با در تو ووایی هغه درواغ جن و دا ولی زکه هغه درواغ ویل او درواغ بقانه لری یو بل نفر چې نوم یې تلیحاء الاسدی و او د جزیره العرب په شمال د حائل په شاوخوا کې اوسېدی هغه هم په خپل قبیله بنو اسد کې د نبوت دعوه وکړه او دی هم د ډیرو قدرتو خاوند و یوازې دی نه بلکې مسیلمه الكذاب او اسود العنسی په یمن کې او شجاع ابن الحارث دغه ټولو قدرت امکانیات او طاقت درلودی او ټولو د نبوت دعوه وکړه دوی دا خیال او ګمان کاوه چې د غزموج قدرت او امکانیات به د غزموج د نبوت دعوه را کامیاب کړي مګر څرنګه چې د دوی ټولو قدرت او امکانیات د مزکی پر مخ و الهی او آسمانی کومک نور سره د دوی امکانیات داوه چې یا به دلاور او قوی و لکه تلیحاء الاسدی یوازې دی په جنگ کې د زرو نفر سره برابر و یعنی که زر نفر یوازې د جنگ د پاره راوتلی وای هغه زر سره یې ځغلول دی و چې عکاشه رضی الله تعالی عنه یې په شهادت ورساوه دغه تلیحاء یو وار د نبوت دعوه وکړه خو بیا په آخر کې مسلمان سو او توبه یې وکړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د توبه قبول کړه دا خط لیحاء الاسدی او اسود العنسی چې دی بیا د مزکی د جبابره او څخه وو په یمن کې د نبوت دعوه وکړه او بل مسیلمه الكذاب او د قوم چې الله جل جلاله د دوی په باره کې فرمایي ستدعون الى قوم اولی بأس شدید یعنی تاسی با دی و قوی قوم و جنگ ترا و بلرسی چه داغ قوم پا یمامه کی اوسیدی او پا جنگ کی پا طول و عربو کی هغه خطرناک ترین قوم و مقصد دا چه داغ نفر طول قوی خلق و جبابره او سرکش و دلوی قوم و او قبیلو مشران و دخپلو امکانیاتو او قدرت پا سببی د نبوت دعوه وکړه مگر څرنګه چې د دوی امکانیات او قدرت ټول زمینی یا دم ذکر و او الهی کومک نور سره په درواغو یې د نبوت دعوه کړې و هغه دعوه او نبوت یې مړس و مگر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسالت واقعی او الهی رسالت و د خپل ځان څخه نور اوري بلکې الله جل جلاله د خلقو د لارښوونې د پاره را لېږلې و نو ځکه دعوت او رسالت دین او عقیده تر ابده باقی او سالم پاتس و او پاته بوي نن ورځ د مځکی پر مخ تر زر میلیونه زیات انسانان دا شاهدی ادا کوي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله دی او هیڅ داسې یو دقیقه نسته چې یو څوک د پر منبر نوی ولاړ او په لوړ اواز سره دی دا شاهدی نه ادا کوي چې اشهد ان محمدا رسول الله یو مسلمان عالم د مزکی پر مخ بحث او سیړنه کړې ده د مزکی طول او عرض یې په جغرافیایي حساب معلوم کړی دی او د مزکی پر مخ یې د وختو اختلاف کتلی دی په پای کې دې نتیجې ته ورسېدی او دا یې ثابت کړه چې یو اذان 24 ساعته دوام لري او ویل کیږي ځکه وطنونه کلی او ښارونه چې د مځکی پر کره موجود دي په وختو کې فرق سره لري مثلا په یو ځای کې د سهار اذان پر 6 بجې کیږي په هغه بل کلی کې چې د مغرب و طرف ته واقع دي هلته بیا پر 6 بجې او 2 دقیقې کیږي او په هغه بل ورستنی ځای کې پر 6 بجې او 4 دقیقې کېږي دغه سينو په سزا دغه یو د سهار اذان د ځایو او وختو د اختلاف په سبب پای او انتها نه لري بیا بل اذان هم دغه سي چې د دغه وخت د تغییر ش مثال سایه ده لکه څنګه چې سایه په قرار قرار رهوي د غرنګ یو وخت هم د مزکی پر مخ په تدریج او قرار سره رهي دی مقصد دا چې داسې دقیقه نسته چې څوک ته پر منبر نوی ولاړ او په لوړ اواز سره دی نوایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. نو د مځکې پر مخ به کمه کامیابی، کمه بقا، کم همیشه توب موجود وي چې زموږ د رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د دین تر کامیابی او بقا دی زیات او همیشه وي. اوس به د خیر الانام محمد علیه الصلاة والسلام ځینې هغه معجزې چې د ده علیه الصلاة والسلام د رسالت اثبات پکیږي درته بیان کم. اول د ټول معجزو په شروع او مقدمه کې د قران کریم معجزه ده چې دغه معجزه د قیامت تر ورځې ابدي او باقی معجزه ده، ځکه هغه نوري ټول معجزې په هغه خپل وخت سره پای ته ورسېده او محمدي دین به تر اوسه نه بلکې تر قیامت پورې پاتې وي. نو د دغه ابدي دین د پاره یو ابدي او تر قیامت پورې پاتې معجزه پکار ده. نو الله جل جلاله خپل کتاب قران مجید د قیامت تر ورځې پورې معجزه وګرځاوه تر څو چې دغه دین موجود وي قران کریم به هم معجزه پاتې وي، نه تغیر او نه تبدل پکش راځي او نه هم د چا په واسه پوره ده چې یاد یو حرف پکش زیات یاد یو حرف پکش کم کی، ځکه دغه قران د الله جل جلاله په امر په سطور او صدور کې محفوظ پاتې دی. د سطور څخه مقصد لیک او چاپ دی او د صدور څخه مقصد د خلقو پسینو کې حفظ دی. او الله جل جلاله د سورۃ الحجر په 9 نمبر آیات کې فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یعنی بشکه موږ دغه قران نازل کړی دی او خامخا موږ دغه قران ساتونکي یو، نه به زیاتو پکښوسی نه کم بوت او هیڅ کله به نه زور نه زیر نه پیش واړول سي. تاسو وګورئ کله لمانځه امام یو وخت د قران مجید په ویلو کې خطا وزي څوک یې پر هغه خپل سهو نه پریږدي، بلکې د هر طرف څخه ژغ پر کیږي چې داسې نه دی بلکې داسې دی. د ټول مځکی پر مخ داسې کتاب وجود نه لري چې هغه دې د تغیر تبدل او تحریف څخه ساتل سوی وي بل کتاب الله قران مجید څخه، ځکه د هغه ساتنه په خپل الله جل جلاله پر ذمہ اخیستې ده. کداغه ساتنه د خلقو پر ذمہ وای ډیر د وخت بل از نزايع سوی وای، لکه نور اسماني کتابونه چې د نزايع سو. دغه معجزه دغه قران مشته د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام څخه او هغه ته د جبرئیل علیه السلام څخه او هغه ته بیا د لوح محفوظ او الله جل جلاله څخه راغلی ده. او موږ ته چې دغه معجزه راوړې ده هغه امي او داسې څوک وو چې لیکل او ویل یې نه وزده. کدی یو حرف دغه مخ ته ایښی وای چې دغه حرف څه شي دی نو خبر، او کدی قلم په لاس ورکړی وای چې فلانه حرف ولیکه بیا هم نو خبر. دغه امي نبی صلوات الله علیه و سلامه داس قران را تراوړي چې واغه ته ټول بشر عاجز دي، د کم وخت څخه چې نازل شوی دی بیا د قامت تر ورځې پوري ټول بشر د دې څخه عاجز دي چې د قران کریم په مثل سره دی یو کوچنی سوره تراوړي، چې دا په خپل پر دغه دلالت کوي چې دغه کتاب د الله جل جلاله د طرف څخه دی. ځکه کداغه قران د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د طرف څخه وای بشر به کولای سوای چې مثل او مشابه یې راوړي. مثلا کزه د یو نجار په صفت او بشری طاقت سره یو میز جوړولای سم، بل څوک هم د غسی یا تر هغه ښه میز جوړولای سي، ځکه دا بشری کارونه دي. مگر که یو څوک چې د هغه سره د یو کار د پاره هیڅ امکانیات او وسایل هم نه وي موجود او داسې یو کار وکي چې ټول بشر سره د امکانیات او وسایلو د هغه کار د کولو څخه عاجز وي، نو دا معلومه خبره ده چې دغه شی د دغه سړي د طرف څخه نه دی بلکې د الله جل جلاله د طرف څخه دی. ټول بلیغ او فصیح خطیبان ممتاز او لوړ شاعران، نابغه انسانان د قران مجید د بلاغت او فصاحت په مقابل کې عاجز پاتسوه او پات دي. هغه قران چې پر نبی امي عليه الصلاه والسلام پر هغه چا نازل سوی دی چې لیکل او ویل یې نسوای کولای، د ده عليه الصلاه والسلام د ویلو او لیکلو نه قدرت معجزه دي. الله جل جلاله د سورة العنكبوت په 23 نمبر آیات کې فرمایي: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم تدمخه تر دغه قران داس نوي چې د پخوانیو کتابو څخه د کم کتاب لوستي او نه د پخپل لاس سره لیکي، ځکه کچيري ته تر دغه د مخ لیکونکي او لوستونکي وای نو هغه باطل ویونکو کسانو به په دې کې شک او تردید کولای چې دا قران دی د الله جل جلاله د طرفه څخه وی. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څلويشت کاله په مکه مکرمه او قریشو کې تیر کړ. وطول تدا معلومه و چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هیڅ استاد ته نه دی کښېنستلی او نه یې کم کتاب ویلی دی او نه یې قلم په لاس کې نیولی دی. که داسې نه وای نو هغه باطل ویونکو خلقو به ویلای چې دغه قرآن په خپله د محمد صلى الله عليه واله وسلم تالیف او تصنیف دی، ځکه دی عليه الصلاة والسلام په خپله قوال، خطيب، شاعر او مؤلف دی او دغه قرآن هم د جوړ کړی دی. مګر داسې څوک چې نه ویل او نه لیکل کولای سي او داسې معجز کتاب لکه قرآن مجید راوړي، دا معلومه خبره ده چې دغه کتاب د ده د طرفه څخه نه دی، بلکې یو حرف هم د نبی صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه پکښ نسته. نو ځکه الله جل جلاله وفرمایل: بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکې دغه قرآن ښکاره آیاتونه دي د هغو کسانو په سینو کې چې علم ورکړ سوی دی، او زموږ د آیاتو څخه هیڅوک انکار نه کوي مګر بې انصافه ظالمان. دغه قرآن مجید ښکاره او معلومې علامې او دلائل دي چې ته رسول الله یې او د الله جل جلاله د طرفه رسول یې. دا د چا د پاره دلائل او علامې دي؟ د هغو کسانو د پاره چې علم او پوهه ورکول سوی دي. مګر هغه کسان چې نه علم لري نه پوهه، هغه یې نه تمیز کولای سي او نه په پوهیږي. الله جل جلاله د سورة سبا په شپږم نمبر آیات کې فرمایي: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. او ویني هغه کسان چې دوی ته علم او فهم ورکول سوی دی، هغه قران چې تا ته ستاد رب د طرفه نازل سوی دی هغه حق دی او لارښوونه کوي د هغه الله ولارته چې عزیز او حمید دی. هغه کسان چې په دې پوهیږي چې دغه قران د الله جل جلاله د طرفه څخه دی او د محمد صلى الله عليه واله وسلم د طرفه څخه نه دی، هغه اولو العلم او د پوه خاوندان دي. او بل هر هغه څوک چې په عربي کې معلومات لري او په عربي پوهیږي، هغه چې قران مجید واوري، هغه اعتراف کوي او وایي دا کلام الهي کلام دی، نه شعر دی نه نثر. د عربو خپل ژبه یا خو شعر وي یا نثر، مگر قران مجید نه شعر دی نه نثر، نو څه شی دی؟ قران دی، الهي کلام دی. په دغه خبره د عربي ژبې پوهان، نابغه او فیلسوفان اقرار او اعتراف کوي. هر هغه څوک چې د عربي ژبې په قوانینو او نظام خبر وي، که هغه قرآن واوري، هغه به وویني چې تر کومې اندازې د عربي ژبې اصول او قوانین په قرآن مجید کې موجود او مراعات سوي دي. نو هغه څوک بلا شک او شبهه څخه دا وایي چې دغه کلام د الله جل جلاله د طرفه څخه دی. کفار او قریش په یقین سره پوهیدل چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم صادق دی او دغه کلام الهی کلام دی. خود دی بغض او عناد، حسد او عداوت دیته مجبور کړ چې باید قران وانوري. نو یې په خپل مجلسو کې دا فیصله وکړه چې د قران اوریدل منع دي، لکه څنګه چې الله جل جلاله دغه د دوی حال د سوره حامیم السجده په 25 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. یعنی هغه کسان چې کافران سوی دی وای، تاسو دغه قران ته غوږ منیسی مې اوري، د هغه د تلاوت په وخت کې غال مغال او شور ماشور جوړوي، شاید چې په دغه طریقه سره تاسو غالب سی. کفارو د قران مجید اوریدل منع کړ، مگر هلته د قریشو د اشرافو او سردارانو څخه درې نفر وو: ابو جهل، اخنس ابن شريق او وليد ابن المغيره. څوکوي ابو سفيان وو. دغه درې نفر چې د قریشو رئیسان وو، د شپې په پټه په تاریکا او تنهایی کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کورته ورتله، او هلته په پټ د دیواله شاته ولاړ وو. لطفاً فتح